אולי כאן נגמרת דרכי על הסף השלף נוטפים כוכבים ירוקים לאט כהולם הלב אולי כאן נגמרת דרכי על הסף נוטפים כוכבים ירוקים לאט כהולם הלב לאט כהולם הלב באבשת ענפים יבשה ברכת שלומי והוא כה קרוב.